أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي تي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تي موسلكو جناو لولو مبوكي جوليت يي نونغي اندك يين باتاي تي تيري بوروم بي تبارك وتعالى تولو تي سوره الاعراف تي كاتن بوروم بي ñuy jël tay ben ayé muy ayé 157 ben ayé bi dinañ ci jëlé juroomi mbir yoy ba ca jitu moy rahmatullahi ta'ala bi ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fala tunalul yahud wan nasara wala ghayrihim mbokki julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa dencal xet wi di xetu muhammad yermane go xamne ñom dong la ko jaglel mota xet wi dello wuñu borom bi ñukkal ndax lepp luy khairiya lepp luy yiw yalla jagnel na la ko jaglel na len ko yalla desee la tulen dara budé ab yonent ñun ñoy yor ngeen gi yonent budé téré ñoy yor ngeen gi téré budé ab dëkk ñoy yor ngeen gi dëkk budé xibla ñoy yor ngeen gi xibla budé wër ñoy yor ngeen gi wër budé bis ñoy yor ngeen gi bis budé guddii ñoy yor ngeen gi guddii budé xéet ñun ñoy ngeen gi xéet kon lu fi dess wax leen ma leen lu fi dess dara dess bi dara lan yalla dessalu lu dul ñu gor gor lu dug aljana lol nak lan lank ba yalla dessalatun dara ñun ñoy yor lepp lu gën te li yalla tabaaraku wa ta'ala jaglel nu xolal yépp bo ci def rek da ngay dug aljana ngeen gi guddigo ñuy wax bo ci jaamo yalla ba yalla nangul la laylatul qadr man priya ba ngay am lan ngay am muccu nga aduna ka lakhira juma wor weru kor aji mak lu nek lo def ci yalla lim ñu jaglel tiyaba yang ci jele kenn xamul nu mu toll ci kon mbok yi deug sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu desalunu dara defal nañu bepp yiw motax mu ne rahmatullahi ta'ala bi ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yalla daf len jaglel yermane ko xamne fala tunalul yahud yahudi munuñu ko am wala nasara nasrani munuñu ko am wala ghayrihim ñeneen ñu dul ñom munuñu ko am ñun rek ñoo mëna am lolu ñaarel bi moy bayanu sharafun nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ummati ay dañuy leralal deug deug taranga magay yenen ti yalla muhammad alayhi salatu wassalam daraja yi nga xamne mom la am ak ngeneel yi mu mang mom yenen ti ak teddangem waye yamul ci mom waye ak xetam yalla bi mu jaglele muhammad taranga def ci boole xetu muhammad yalla bi mu teddale muhammad def ci boole xetam yalla bi maye muhammad ndam def ci boole xetam kon xéet wi deug deug est ce xamnañ liñ am deug deug doyna rek yalla munañu kuntum khayra umma lol do ngi doyon na bu yalla amon fofu rek doyna paye ndaysan ni mako waxe sank mu jaglel ñu lepp xéewal ni indil ñuko juroom ben ñettel moy bayanu fadlu tazkiyatun nafs bi amali salihat tay dañ jang ngeeneel yi nekk ci labal bakkan setal ko an nafs xam ngeen ne ñetti bakkan ñoo am nafsul mutma'inna nafsun ammara ak nafsul lawama ba ca jitu nak moy nafsul lawama moy bakkan bo xamne bo defé lu bon mu yedd la yow xam nga ne waro def li yalla dafa ba dafa bim binde nit dafa bolé ci nit fitram do ma adama bu jafé lo xamne waru ko def sax da ngay gis ndaysan bakkan bi di ko yedd ah yow di xam nga li nga def tay deug deug li yello ko def li yow waro ko def bom moy bu ñeuk bakkan bobu nak bis bu démé ba deñ lawama nga xamne légui bo defa té lu bon do toy tit do jak légui egg nga amara bisu moy alku nga ba ca bax nak moy ba borom xam xam inaan muy nafsun mutma'inna al-mardiya ar-radiya bi yalla di wax ci suratul fajr ya ayatuha an-nafsul mutma'inna bobu yalla di wax nga xamne day egg ci mardiya ba pare egg ci radiya su ko defé ñu yekne nit du texé luddul mu label bakkanam il faut mbokk yi ñu gor gorlu pour label suñu bakkan suñ dello ci alquran atwalu qasamin fil quran wat bi gëna gudd dañuy fekk yalla lutax muy wat moy pour nit sétal bakkanam pour nit label bakkanam washamsi wadhuhaha walqamari iza talaha wannahari iza jallaha wallayli iza yaghsaha wassamai wama banaha walardi wama taha wa nafsin wama faalhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha yalla wad yoy mu gignyep len dong motax yalla di waj yalla neena kep ku setal sa bakkan texe nga kep ku label sa bakkan texe nga bakkan nak mbokki julli di mën ta label bopam nit ki moy gor gorlu pour label bakkanam nit defay xare nit day jihad ak bakkanam al imam al busairi rahimahullah neena an nafs ka tifl neena bakkan ak lir ñoyam lir xam ngeen ne buy namp amna fu muy yegg fak ñu feral ko cim soow bakkan nit amna fu muy tollu fak doomu adama bi xex ak bakkan bi pour label ko pour setal ko so gor gor lu wul do am tazkiyatun nafs fi mo am difference digante soufi yi ak sunni di ñi nek ci mazhabu soufi dañ nan tazkiyatun nafs moy soufisme ñeneen ñi mom tuddé ko tazkiyatun nafs moy label bakkan waye ñom ñep luñu bëgg rek moy nit yar bakkanam ba nek julit ba xamné yalla moy yalla ba bakkan bi dootul jital du nek sa yalla feek nit yarul bakkanam ba am liberté do mëna nek ab julit ndax bu len faté né amna ño xamné sen yalla moy sen bakkan afara ayta man ittakhaza ilahu hawa xolal ko xamne yalla moy bakkanam kon bakkan bobu boko feralul poñe woko bamu xamne mom ab jaamu yalla la bakkan bobu da nga do am jaamu bakkan nak mbokk yi buñ ko bëgge label buñ ko bëgge setal ndax dañuy jël sabu ak njampé ak ordre de javel diko sang ha buñ bëgge label bakkan dañ jël sabu ak njampé di sang bakkan diko bomb nan lañ koy rabalé bil amali salih ci jëf yu baax yi lañuy labalé bakkan bi sawm wa sadaqa wa salat qiyamul layl ha wal istighfar di tuddu yalla zikrullah lol lañuy labale bakkan motax mu ne bayanu fadlu tazkiyatun nafs bil amali salihat so bëgge labal sa bakkan da ngay tam jaamu yalla da ngay tam di wor da ngay tam di tuddu yalla da ngay tam di jang alquran da ngay tam di ziyare ji bammeli da ngay tam di def lepp lo xamantene day tax bakkan bi set waye do yam ci lol de wa ib'adaha anil mudassiyati minaz zunub fanga sori li tilimal bakan bi muno wax man damay labal sama bakan bo xey dug ci estadi dug ci mbeur yi dug ci lamb yi dug ci football bi dug ci tiaxan yi dug ci musique bi dug ci xalé yi jigeen yi ba pare nan damay labal ba sen dama moy li xew tay senegal nga gis ko xamne deug dafa dangal ba pare tek kol oko neul na mo damay selal te mi ngi dangal daf may jaxal ha misal bu ndaw la nga gis ko xamne ndaysan li mu sol baxul mu muru musa gis xalé bu jigeen bo xamne mini la sol mini mur mané ko bala ñuy mur bop kay mur defal kay dama ci yegg bala ñuy mur bop mur ko sol body ma tuddal ko fofu la ñëk wara mur di ndax fofu gëna graw bop lool moy suñu problème légui nak xol ak ki def lool niko seytane naxé néna ma ngi selal mur ci kaw bayu ci suuf ban jëriñ la so bëggé sélal da ngay sori place yu salté yi naka la ni loxé damay sélal bu bari dugg ci bar bi wala mu dugg ci place musique bi wala mu nekk ci tiaxan kay yi wala mu and ak tiaxan kat yi ba bari mu né damay sélal munu nekk so bëggé set da ngay sori place yu tilim yi su ko défé nga daldi set benen bi moy bayan fadlu taqwa wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar tay dinañ jang ngeenelu ragal yalla ndax mu ngi ci ayé yi waye dana jang ngeenelu digle lu bax tere lu bon tay bokku na ci liñu yalla natto moy kenn ku nek ci ñun neena bax yemalé ko sama bop duma digle lu bax duma tere lu bon waaw lolu musiba la ab julit dafa wara nek ab wote kat ginnaw yow bi nga baxé nek nga salih gor gor nga ba nek salih martaba bi gëna reuy bi nga wara moy nga nek muslih hunaka farq bayna salih wal muslih muslih mo gëna bax salih salih moy ku bax muslih nak moy ko xamne day baxalat mom so ande ak mom nga bax soko deglo bax soko fréquenté bax koku mo gëna bax ku ñëkki mo ngok kon loolu lañu wara nek ñun ñëpp moy ñuy baxalat ginnaw buñu gor gor lo suñu bop ba yaakar ne bax nañ nu fexé bax am ñu fexé ñeneen bax waye buñu yemalé bax gi suñu bop loolu nak niñ koy amé moy al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar beca tegu moy wujub tawqirun nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ta'zimihi wa nusratihi واتباع الكتاب الذي جاء به والسنن التي سنها لامته بوكي ساك جور بو نيه وجوب ساك جور بو نكاي واخ موي دافا وار فراتالا باتو وجوب لي موي تيك موي الفرد موي لونو فراتال سي نون وارنا سي نون توقير النبي ني ويك يونت يالا محمد صلى الله عليه دنج كاي ويك نياكو xolal tay nit ñi ni ñi ñagé seen sëriñ yi amna ko xamné bo tuddé sëriñ bi rek ba commencé dof doflu ba kenn du ñëmé tuddu sëriñ bi wala sénégal tay amna fi ñoo xamné kenn ñëmul tuddu sëriñ pourquoi ku tuddu sëriñ dé waw naka lañ mëna ñagé sëriñ yi bayyi yonent bi garab gi naka lañu mëna garder ciat yi bayyi reen gi bayi ci souf ku nek taxaw ci ben chat dal ne ba nga lal chat bi boko lalal chat bi lalal ñu bayi tat bi gaay di gor tat bi ci souf di gor ndessane sank rek mo ci mujj damay lire sama page facebook ma gis ñu indil ma khalid rashid ben borom xam xam la buñu tejj arabie saoudite 15 ans ñu ne ñu def ñaari photo ben xalé bu goor ak photo mom Khalid Rashid serigne bob imam bob xalé bi dafa saga yonenti bi borom xam xam bi iftane nañ ko tublo te bal ko xalé la te jeune la Khalid Rashid di défendre yonenti bi ñu tejj ko 15 ans deglu lu ma wax de ki dafa saga yonenti bi ñu ne dañ ko wara tublo bal ko ki di défendre yonenti bi ñu ne nañ ko tejj 15 ans mo ngi fi dama ko télécharger mo ngi sam portable amrun ajib wa gharib ki saga yonent bi ñu ne xalé la nañ ko bal nañ ko tublo na tub rek ki di defan yonent bi ñu ne tej len ko 15 ans dafa eppul terrorisme la fi bëgg indi te sa la problème motax aduna bi islam kenn mënu ko wé xam ngeen li tax islam am problème moy wa islam ñom ñoo ñëk toroxal islam bala tubab bi di toroxal islam arabi dañu wax ne aqaribun kal aqaribi fa rubb khalin min al khairati khalin aqaribun kal aqaribi de ngeen arab de aqaribun kal aqaribi fa rubb khalin min al khairati khalin boko bëgge firi nak ci olof dootul neexati sens bi day deñ sens bi moy dem du doy war la tay modal l'islam ñun ñu nek ay julit ba faré di contre islam ñuy dund garabu islam nek ci suufu garab gi di gor garab bi ci suuf di garder ciat yi ci kaw ak xob yi xolal nit ñi ñi ñagé sen sëriñ si ku laal sénégal sëriñ dé ku la nek nga wax ci yonent bi kenn du la wax dara so lu musiba la ñaatone ngeen deg fi ñu wax ci yonent bi dara fi ci sen amna fi ñoo xam dañ nan yonent bi dafa defone yaramu neen am ñoo xam ne sen serign mo gën yonent bi amna ñen ñoo xam ne sen serign mo tax yonent bi gis yalla ñoo ko moko dimbali ñaatone ngeen koy deg ci facebook bi ñaata kon dañoo wara tawqirun nabi hadha min al fara'id tawqirun nabi wa ta'zimi magal ko mom yonenti bi dañ ko wara magal so degge ñu ne muhammad nga wax sallallahu alayhi wasallam al bakhil man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya amma an nabi sallallahu alayhi wasallam fi ramadan salasa marrat ñu di waxna amin amin amin biñ ko laaje lan la mu ne gor gu degg ñu ne yonenti ta waxul sallallahu alayhi wasallam yalla bu ko yalla yeureum yonenti bi ne amin ñaar ñettel bi moy nusratuhu nusratun nabi sallallahu alaihi wasallam naka lañuy dimbalé yonent bi nit dina wax na yonent bi nekatu fi naka lañ koy dimbalé nekatu fi waye sunna mu ngi fi diine mu ngi fi lamu indi won mu ngi fi liko yalla yoni won lolu joge wu fi kon lolu lañu wara dimbali ar ko ñak ko jappalé ko tassaré ko non lañuy dimbalé yonent bi julit bu nek yeral nga yonent bi alayhi salam juroom ñetti ak est xam nañ lolu ñun ñi nek ci bir yak ji ak ñi ñi deg ku nek ñun yeral nga yonent bi juroom ñetti ak bo ci baye da ngay dem safara 8 juroom ñet indana samaniya huquq lin nabi sallallahu alayhi wasallam te huquq yeb fard la bo ci baye da ngay dem safara jurom ñet tombe point yu yeral yonent bi mu nek ay bor yu ko wara jox ku ko baye da ngay lak yi may wax ni ci la bok moy tawqiruhu ta'zimuhu nusratuhu wattiba'i kitabi allazi ja'a bihi yonent ñu baye ak téré ha la ilaha illa allah souvent damay critiquer sama bop damay semaine bi rek moko la mo ci mujj dama nek ci tafisu geej gi ma gis ben way ñew tok frankulay lal sijada genn ben kees mané allah akbar way waju baax ngi ni way ki di xamna ne tay fi la nara jang kamil bam jeex mu genn benen téré mané xola mané tay ñun leneen mo nu gënal alquran xeyel suba nga dugg ci marché yi nga gis ku nek yor téré boko xolé do alquran ha bo duggé ci bureau yi do fekk alquran ñep ay journaux lañ yor ñi nga soleil ñi nga ba journaux yi jeex tak do gis alquran légui ñu bëgg dëkk bobu ñu nekk ci jamm dëkk bo xamné seen téré lañ tek fa lé mu jëlé ko ginnaw kenn du xey jang téré bobu ak lañ diggé ci tiyaba yépp ci alquran duñ yem ci téré bi rek waya wasunani lati sannaha li ummati yon dem ñu ndil sunna yon wo xam dafa bëgg ñu jaar ci li yëm nak buñ ko bayé buñu bayé tawqiruhu bayyi ta'zimu bayyi nusratu bayyi ittiba kitabil ladzi jaa bihi bayyi sunan allati sannaha le buñ ko bayé fuñ jëm dañi alku lol moonu alak mbokk julit yi ci gattal li moy li nga xamne tay mo nek sunu dars mu nek aya 157 waye dina sakku ci cheikh bi rek pour ñu gëna dégg aya bi mu yëkkat mu jëlé ko ci aya bi ci kaw ndax mu gëna neexa dégg wa rahmati wasi'at kull shay'in fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun mu jëlé ko fofu bismillah ci al muflihun sunu borom subhanahu wa ta'ala mune wa rahmati wasi'at kull shay Allahu akbar wa rahmati wasi'at kull shay sunu borom neena sama yermande matalena lepp daj nako amul len lu mu bayyi Allahu akbar yuka anna iblis alayhi la'inu Allah lamma sami'a hadhihi al-aya qala ana shay bi yalla ne wa rahmati wasi'at kull shay iblis mune ana sey kon man kay dina ci duggu yalla dina ma yeureum allahu akbar mu yaakar ne mom dana duggu ci yeurmande yalla gog ay sunu borom yalla jalaluhu ay mbiram yemena yalla nim ci ciopate iblis genne ko ci bi iblis ne bi yalla ne dina sama yeurmande gi dina matale lepp kul shay iblis ne ana shay yalla mu ne fasa aktubha lil ladina yattaqun iblis genne na fasa aktubha lil ladina yattaqun wa min huna kharaja iblis min ash-shay yahudi dan ne ah kon ñun duggu nañ ci ñun ragal nañu yalla yalla mu ne al ladina yattabi'una ar-rasul an-nabiyil ummi yahudi tam da di genn ak nasrani gis ngeen yalla nim leen di genné baadi lañuy top waye yalla ci bir baadi la leen di genné iblis bu mu ne ana shay fa qala allah ta'ala sa'aktubha lil ladina yattaqun fa qalat al yahud wan nasara nahnu muttaqun fa qala ta'ala al ladina yattabi'una an-nabiyya ar-rasul an-nabiyya al-ummi fa kharaju wa baqiyat hadhihi al-umma wahdaha ñom ñep yalla genné len yalla genné iblis da de genné yahudi genné nasarani kon yermande bobu yalla di wax né wa rahmati wasi'at kull shay ñan ñoko mom may ñun julit yi ñoko mom waye nak problème bi moy est ce que bëgg nañ ko ndax yermande yalla kan kiko bëgg dang koy outil ki rombu jakk dem estade koku ndax bëgg na yermande yalla dama len laaj tontu len mo ki romb alquran dem ci musique koku ndax bëgg na yermande yalla ah kon naka ngay waxé né man dama bëgg yermande yalla nga romb li fi nga xamné bo fa démé am yermande nga dem bo xamné bo fa démé yalla méré la ah ndaysan dama yor ben photo buma télécharger waji woné jakk ji woné estade bi gaay estade ak jakk lopp nit Hah? Esa da? Oke. Bank bi ak jakk ji lopp nit? Bank. Hah? Bank bi. Facebook ak Alquran lan lañ gëna lire? Facebook. Ba paré légui ñu ne bëgg nañ yërmënde Yalla. Kon ana yërmënde Yalla fuñ koy amé? Su fekké ñun Yalla néna sama yërmënde matalé na lepp wayé nun bëggunu yërmënde bi. Nan lañ Yalla di yërmé? Borom bi mu ne fa sa aktubha ñi ma koy defal lil lazina moy ñi nga xamne yattaqun da no ragal yalla ñi ragal yalla ñom lay defal yermande bi kon buñu yaakar ne ku teub rek yalla yeureum la dedet dafa am ay gaay yo xamantene ñom lañuy wax al muttaqun ñoy ñoy ñi jaamu yalla ya ayyuhan nas i'budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun تتقون يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتبسكي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى كن يرغال يالا نيو لا يالا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها أعدت للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى جيس نين التقوى كون مبولم عبادات دي لپ لو يالا سانت لان لا نتي جيلي موي التقوى يالا بغ نا نيب راغال كو حتى يونتي بي صاح داف كون يا ايها النبي اتق الله يا ايها الذي يا ايها الناس اتقوا ربكم gis ngeen baaf taqwa alquran bi yeb taqwa la ya ayyuhal ladina amanu taqullah ragal yalla nak moy lan lan moy kalima moy imtisalul awamir wajtinab annawahi defal lila yalla sante bayil lim la tere lolou moy ragal yalla nit ki bu fekke yang ci lila yalla sante guddi ak beccak lila yalla tere baye nga ko yo am nga ragal yalla da yalla muné fasa aktubuha lil ladina yattaqun waye mun ci ñooñu wayutuna zakat ngi joxe azak nga xamne sen alal denc nañ ko at ba at bi ñewat doye wuñ ci dara yu dal di koy genné ciopati ci 1000 francs bu nek ñu genné ci juroomi dirham kon 5000 bu nek lu ñuy genné ha 1000 francs bu nek bo ci genné 25 kon 5000 bi loy genné 125 10000 bi 250 xam ngeen yalla baxna de nga denc 10000 at ba at bi ñew la loko doyo woko deureum ñu ne la genn ci ñaata nga saraxé ngay nay nay lu di ngott ngottulu mais xam nga problème bi du fofu xam tax gaay duñu genn azak legui lolu boko bëggé def nga ñew ci million bi nga ñew ci 2 millions bi nga ñew ci 3 millions bi da ngay genn genn bu ci nga gestu rek nga gisu ben 5 millions bu teggu bo wara genn nga nan mom li ko xawna bari ko wa li mo iblis nara ndaysan gis nga iblis nim lay def non la lay def re bu la yalla bëggul deug bo amé alal do genn azak parce que xam ngeen né alal gis ngeen téyéri bu ñuy ñew pos fuñ koy def ana pos yi ku nekk na duggal loxom posam duggal len pos fu nekk ci deun ban côté côté gauche xol fum nek dougal len pos sen loxo dougal len ku nek na dougal loxom ci posam mu xol gis nga deun bi de fof li nga deg deun bi nan kuru de bu dige ni fi dalal ay xol bi nan ni de attention baye bu genné de bu genné de motax même bu waji bu yelwan sax bo dougalé ni xol bi nan la setal 10 francs yi ak dërëm yi moy tun biye yi nga nan ni xolab loxo bi nek ci bir nan ni biye yi yag torop nan ni même boudé biyeul mo na la jëlal 500 bi nga nek ci bir nan ni far may ma tuté rek gis nga xol bi mo lay wax ak yow motax gis nga fi lañ koy def lu tax defuñu ko fi parce que xol khalis fi dafa jégué motax poche gauche nga leen di gis ba paré fi tolo xol bi lañ koy def gis ngeen bo dugalé rek iblis mo ne la attention attention rombal yu wex yi nga romb yu wex yi mune la ñewal ci yu xonk yi sax mune la da ngay xossa loxo ci kaw nga moytu 25 yi 10 francs mu ngi fofu deureum mu ngi fofu ku yelwan nga jox ko deureum lu mën instant yi sax xalé ñaanatuñ deureum ha man sama dom dama djuroom la may wax jox ma djuroom te xale bu ndaw la 2 ans la mais djuroom la may wax djuroom top djuroom nga may jox deureum xale yi sax ñaanatuñ ko le nga bëgg saraxé deureum han ah sunu borom dafa na yowmal qiyam ñu dul genn azaka sen azaka dañ koy jël daf ko faire courant di len ko passer wala du aya yowma yuhma ha yawma yuhma alayhim jibahum wa junubuhum lan lañ def ñu ne len haza ma kanaztum li anfusikum li ngeen dencion reunk ko bañ ko genné mom lañ def tay faire a passer di len ko passer kon ab julit day genné azaka nak kikoy genné moy ki am alal denc ko at bi ñewat alal bi ñu konté ko mu mat nisab su baba defay genné azaka borom bi ne wayutuna zakat ñi nga xamne dañuy jox azaka waye wallazina hum bi ayatina yu'minun ak ñi nga xamne gem nañu sama ayay gis ngeen motax alquran chaque jour buñu waxe dara duñu yalla duñu bayyi def ñuy wax ñoñu yalla di wax ñan la bi yalla ne sama yermande dafa yaatu dina ko defal dina daj lepp ñan la wax la koy bindal ñi ragal yalla moy ñu jitu ñi joxe azaka ñi nga xamne gem nañu aya yalla yi gem nañ alquran yalla yamu ci mun allazina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi ñi nga xamne gem nañ top nañ yonent bobu nga xamne ndaw lolu nga xamne ar rasul moy kuñu yoni an nabi mu nek ab yonent waya al ummi jangul te mo fi raw bat bi ci yonent bi dong la nek tag kenen kuñ ko wax dañ la xass bat ummi ñaaton la ñew ci al qur'an bat ummi ñaaton la ko yalla wax ci al qur'an ana kado yi batu ummi ñaaton la ñew ci al qur'an ah kon nañ ko baye non ba samedi bi di ñew boko ci yaw samedi ñuy ni montre ah amidou samedi montre yi ñew inshallah yonent bobu nga xamne al ummi jangul ndaysan waye mo raw ñepp al ummi allazi allama al muta'allimin mo jangal ñi jang ñepp ndaysan Allahu akbar moy jirim bobu nga xamne mo jow gali yakar bamu egg ci tefesu borom bi tabarak wa taala sallallahu alaihi wasallam allazi la yaqra wa la yaktub fi la sen wajoju professeur bobu don wax ne yonent bi da jang waye mom lako dal bax na ndax yalla toroxal nako bala muy de après mu de ci torox dangé annabiyil ummi yonent bu jangul yalla wax na ko ne jango ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man yasha sun borom mako wax yow de jango xama won lan moy téré xama won luy ngëm waye man yalla mako def mu nek ab leer Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam motax gis ngeen benen bi gëna doy war moy lélé nga dégg ñu né yonent bi alquran bi waxam la du waxu yalla du ngeen koy dégg dé kon même boudé loolu sax yonent bi jarna fa alquran ñaata siècle la wacc bam waccé ba légui kèn mënta andi téré bu melni kon même boudé yonent bi ko wax kon yonent bi jarna fa wala benen bi xolal moy téré bi di alquran ñepp ko mëna mokal té aljina bi mom lañu gëna mokal té ñun ñi rek cahier sans page kenn mënu ko mokal leçon kuñ fi bindal cahier leçon sans page doko tari wala nga tari sans page bi bam jeex mënu nek nga gis xalé bu ndaw légui tari alcorane bi 114 sari bam jeex tak né la bo bëggé wiss mo wiss la légui sax boy waxtuñu ay mokal kenn waxtuñ ko dañuy tej téré bi wa né la sar sangam ban aya la jexé nga gis boy bi wax aya bi ñu né aya ba ca top mu wax benen feuy bi famu jexé légui lool la légui nit ñi lool lañuy konku famu jexé nga gis boy waji na ni xalé bi do wax famu jexé mu né la arrière-atal arrière-atal dama sar sangam dama ci kaw dig sar bi aya bi lan la légui fofu la nit ñi toll waxatuma ñu mokal nga gis ay lire ñu nan la asgharu hafizin fil alam xale bi gëna tuuti ki mokal alquran ci adina bi ay 2 ans ay 3 ans ay 4 ans ah nga gis ko xamne gumba la mu mokal alquran nga gis ko xamne munul dara gis na ben way bo xamne xamul dara boko ne no tuddu xamuko ndax memoire bi mo yaq soko ne no tuddu xamul num tuddu mais aya boko tari lo mu tari sar boko tari lo mu tari te boko ne notu du mu xamul num tuddu soko ne c'est pas num tuddu xamuko boko ne ha ben kenn ngi gumba la gumba kon ko dina bi ci la ko ndessan te lepp la mokal gis nga ki mu ngi télécharger ñu dul jeex ci ñu mokal alcorane ki rek ibrahim diallo ki rek rew lol moy hikma ndessan wallahi bi nga démé côte d'ivoire iran ini gumba te dafa mokal alcorane bëpp wa lol comme ibrahim diallo xam nga rew wallahi lazim lol mo len al qur'an téré yalla la kaddu yalla la lenn rek moy sun problème moy ñun xamuñu al qur'an ndaysan lol moy sun problème xamuñu al qur'an ben borom xam xam barki dem buma doon deglu mu ne mom dafa jommi ci umma bi dañu dem ba al qur'an neexatu len gaay ne ko wa lol nu mu nekké mu ne mom dafa jaxlé qiyamul layli bu ñuy qiyam koor gi mune nit ñi li ñuy yakamti moy ñaanu imam yi ñew imam yi khunut mune bu ñaani ye ñep di joy mune bu ñuy julli kenn du joy te pourtant alquran mo gëna graw ñaan bi wala nak lañ mune dafa ta'sir ci ñaan nit ñu baye alquran bi bu ñaan ma ñew ñun ñep ñuy joy bu ñuy jangal saari duñ joy le ko nal joy gi lan la est ce joy bi ko ngi deug la ah sahaba yi lan mo len don joy lo ñaan yonenti bi wala alquran yalla bi wa iza lalla yalla allazina amanu iza tuliyat alaihim ayatuna aya bala soxla de wajilat wa iza zikra allah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadatum imanan lol moy mbirmi julli di deug moy ño xamne buñuy jang alquran sen xol yi di lem nga gis ñu naan ni di banku parce que alquran bi mi ngi len di dugg buñ len waxale aya yalla mu yok len ngeum sen iman da di yok waye ñun legi ba lañu ñuy wax iman ñu indil ñu ay lebon lepp samba demba copine bi golo gi gayne gi ñu doga am iman buñ ñu waxe wax yalla duñu am iman fuñ jëm buñ ñu waxale ben way neena ñu joy suñ ne yalla neena ñepp ne kecc wa iza zikra allah wahdahu izma azzat qulubul ladina la yu'minu bil akhirah wa iza zikra min dunihi iza hum yastabshirun yalla neena buñ ma waxe ñepp ne kecc ni ni dila xol ne cey cheikh bi kérok ba mu genné kalaaw genné wa ya wax nañ yalla Allahu akbar keen yeungul waaw ndeysaan da way setan ci facebook bi ay jang waji jankat bi yuux rek waji daw song photo bi kereñ kereñ gaay tok baye ko photo bi mune teel teel ken ñewul mu commencé na nana ko ñaw wa ñinga alir bi de wa ñina alir bi de ne mu tebe won ba mu dore ben ñaar ñepp tok mu wañi ko nan ni mané ko wa ni la kay di nga wala lolu moy wax ji suñ bayyi won nit ñi rek legi nit ñi yaru ku teb di mbeuk garab wala nga mbeuk pot lampe wala nga mbeuk poto nañ la baye ak poto bi wala pot lampe bi rek 2 minutes di nga tok ay da ngay teb nit ñi ñew di la japp ñoko def lan yalla won deug mu wursagal ñu top ban yonent mu ne allazi yonent bi nga xamne yajidunahu danañ ko fek maktuban ñu bind ay turam ak ay melokanam indahum ca ñom bo demé ca tawrat wala nga dem injil nga fek fa sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax melokan yonent bi alayhi salatu wassalam motax ci suratul baqara yalla di wax ne ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu ñom ñoo la gëna xam yonent bi comme niñu xamé seeni doom bal sax yonent bi lañu gëna xam ak seeni doom ben yéfer dafa dégg aya bobu mu dem ci jabaram mu ne tay dégg na yalla ay muhammad wax ju doy war naw si nako lan la mu ne yalla ja neena ñun yonent yalla muhammad lañu gëna xam ak suñuy doom lol de deug la man de lima leer moy lima jang ci tawrat gis ko ci injil leer na mané muhammad yalla ko yoni waye sama doom ji yow woruma ndax ya ko jur mako jur ndax yow mi kat woruma ndax da ngay dem ci yenen goor yi lo ci xam ñun ñi yeb tok fi mom da nga am soxna rek nga am ak mom dom nga am confiance ne ki ku bax la duma wor nangam ma jur dom ji mu ne la amna dom nga dem jënd xar ñew ngenté wala jigen moma wo man ken duma ko netali ne ma amna ñetti dom mané ko waw mu ne ma waye lima leer moy sama jëkkeur juru len te ma ngi sey ak mom 15 ans te amna ñetti dom te xamna ne jurul dom yi lay ku gor koku mom bu yegge information bi ne ñetti dom yi nga xamne turum ak santam mo ci nek du mom mo len jur ci yoon waye ci lalam lañ juddu lu muy def ah lolou la moy wax ci ñun ñepp la nak da ngay am yaakar am confiance ne samay dom la ma len jur jox tour jox sante di jaagar jaagari zuru ngeen debi indi ay xar ben bis rek soxna ci mën na la wone juro ko de nga am problème nak nga dem jiri paka wala nga jël poson nan wala nga ray sa bop wala nga ray ko ray domi ray sa bop lol ngeen di gis lolou musiba yoy di am kon yonnati bi alayhi salatu wassalam mom dafa leer ndax yalla wax ay mbiram mu leer ci tawrat ak injil ba mu leer yefeer yi ne yonnati ba ngi ni ki la ben kenn ci ñom neena bama dégg yonnati bi joggé na makka ñow medine ma ñow di xol ci mom la wala du mom mu ne dama fekk ñepp tok waye bama ne kanam gi jak mu ne falam mastabantul wajha araftu an al wajh laysa bi wajhi kazzab bama ko ne jak rek xol kanam gi rek la xamone ne ki du kanamu fen kat ki lu mu wax deug la yalla ko yonni kon ñom ñoo la gëna xam yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax yalla jox nako ay misal yalla wax nako ci seen téré jangeen ko ci suratul ci suratul bi yalla di wax ne ya bani isra'il inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima suratu saf fa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad yalla dafa jaar ci turum bamu leer bi yalla di wax lolou ñan la ko doon waxal bani isra'il kon xam nañ ko leer nañ motax borom bi ne yajidunahu maktuban indahum dañ koy fek ci seeni téré ñu bindu ko fa wax ay melokanam wax fu muy dekk wax leppam mune fi tawrat wal injil gis nga dañ ko wax ci injil nu muy mel ñu wax ci tawrat nu muy mel mom yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu wax len ay melokanam ay sifatam yep ba mu leer nañ nga xamne dotul am ben xetu sik sak kenn du ci dengi ndax yalla wax nako sallallahu alayhi wasallam mu ngo sunu borom subhanahu wa ta'ala mune yamul rek ci ñuy fekk ay melokanam ñu bind ko ci tawrat ak injil waye mom yonent bobu ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ñek wa yanhaahum len di tere anil munkar lu bon lolu moy diine moy digle lu bax tere lu bon diine sa yu ci digle lu bax joge tere lu bon joge diine bi yaq moy li xew tay so bëgge digle lu bax digle ma ñu ne non sa bop rek talal sa bop bayil nit ñi ak sen indépendance waaw tay biñu noppé motax dëkk bi yaqku xalé jigen yaangi def yaramu neen goor ñaangi ni di langali tubey mu ngi dëkk baangi ni di lak képp ku titul ci dëkk bi do julit do nit té lu ko waral moy noppi gi nit ñi noppi bu ñëk ba amna yo xamni kenn ñëmé ko woon jigen sol tubey genn jigen ay wénam genn ci biti non xolal théâtre subhanallah man damay jéki ma seen ay nit ci télé bi ño xamné non ñi mérité wuñ sax génn télé ñu né dumu ci télé bi ak seen yaramu neen né dañuy théâtre dañuy yété mané ñi jëm safara kan lañuy yé ku jëm safara da nga mëna yé ay nit et puis théâtre yo xamné amul ben sens do gis lu muy jàngalé do gis lu yépp njaalo out sëriñ sacrifice génné yaram porno lolou le théâtre yi di jàngalé ak télé yi kenn ci sama soxna yi dama ko poser question mané ko yow théâtre ngay sétane ban sens la mune amu ben sens mané ko ban jëriñ nga ci jëlé mune ma dara dul perte temps mune ko bayil li amul jëriñ di dara alak amu ben sens waaw nakam lañu mune ñun julli di def lolou bañu bayé diglé lu bax di téré lu bon la dëkk bi yaa fék délu suñ ci nak ci musiba la ñi nekk ay nit dañ leen di digal lu bax di leen téré lu bon ah loolu la hadith bi wax dé wallahi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wala musiba kep sen kaw loolu yeen def ko waat nit giñ na ci sama magga yalla di ngeen diglé lu bax di ngeen téré lu bon wala musiba kep sen kaw lol mom fi lol moñu dal tay ñun ñepp musiba kep suñ kaw suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne yenente bobu yamul ci lolou waya wa yuhillu lahumut tayyibat mu len di daganal yatay te dagan gis nga ci dund gi ñuy dund dafa am yo xamne dafa tey ci ñun bax ci ñun yalla daganal nuko yoyu yonent bi dafa ñew pour digal ñu nañ ko def waya wayu harimu alayhimul khaba'is moy aramal ci ñun musiba yi yu haram yi nga xamne ay sobe la dara baxu ci al khaba'is sangara njaalo def yaramu neen ndeysaan borom xam xam bi neena bo gisee garab xob yi rous garab gu xob yi rous xob yi di waw di rous ba xob yi jeex garab gogu luñ koy def han dañ koy def lan gor buñ ko goré def lan banti mat bu nekké mat ñu def lan mat yi ha tal jeexna jigen jo gis bu def yaramu neen safara la jëm lool rek moy misal bi benen bi moy bo gisee dekk nga bëgg xam am nañ diiné wala amuñu diiné xolal jigen ña dekk bo dem bëgg xam né am nañu diiné wala amuñu diiné xolal jigenu dekk ba so gisee jigen ñi ci ñom diiné rek xamal dekk bi am na diiné waye bo gisee dekk ba melni Sénégal xamal né dekk ba diiné amu fu té nak ndaysan Sénégal loolu lañu tiddal billahi rewmi li fi nek amul fen gis nga fi li fi xew sax bu ko yalla li fi am sax bu ko yalla xébé ñak du ngeen koy dekk baat bi mo wax di ngeen ko deg wala du ngeen ko deg Senegal li fi amul fen gis nga fi ñom diw señ diw ño fi ñaan fi diine bi fi nek saway fi lu fi nek fi amana diine bi bala ngay xamne fi amul diine ñewal jakk fajar bala ngay xamne diine amu fi ñewal jakk fajar bala ngay xam diine amu fi kéro ak waji néna ndaysan coupe du monde bi té Sénégal footballul sa dé France mo doon football mu né kéro ak ndaysan suñu yak ma nod ma li xam ma jiti ma nod tok di xaar kenn ñewul ma li xam kenn ñewul mu né ma jiti mu né ma fay radio bi man kenn ma julli ñibbi ngen ne am nañ diine ana julli di hein ana julli di jeur coupe du monde ana julli di ndaysan ah fuñ nekkon wala bis bobu dañu ajjon julli ñu ne bañu match bi jeex ñu doga julli non perte temps France jël na coupe bi lu ngeen ci am ana ñu faralon France ci biir jaaka ji lan len wa France yonne chaque jour ma wax len bayi len Messi bayi len Ronaldo bayi len France tal len sen bop ñoñu duñu am dara ba ngeen am ci kan mo gëna cher ci jour yi jour yi football yi ku ci gëna cher ha Ronaldo mo gëna cher ñaata lañ koy fay mo gëna cher mo gëna am salaire ñan ñoko faral fi ci biir jaaka ji ñax dina leen ci may tuuti ana war na leen di gessu sax mu leen di wari wala mu leen joni joni wala mu leen di xawma wester union la tuddu ah waaw li yeen ngeen koy faral te xamu leen ko nan nek ay nit nan tal tal suñu bop alaykum anfusakum la yadurukum man dalla izahtadaytum alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla iza hadaytum yalla neena tal len sen bop su ngeen talé sen bop ku reer du len wañi dara ay tal tal yefir yi boni top len di len tatchu hmm falastina ngi ne ñuy reey gude beccëk julit ñi nga len di reey birmané ngi ne ñuy tal julit di len lek di reey xalé yi di veulé jigen ñi barki demb lañ ma yonne ben image xalé bu jigen bo xamne amna 14 doctorat la xalé bu jigen bi am américain yi japp ko passanté ko violé ko bamu ëmb dafa ëmb 14 ndax jangam 14 ki la am doctorat 14 ñu japp ko passanté ko violé ko passanté ko bamu ëmb ma nga ne nek digënté dund ak dé ñun yalla taxaw sunu borom neena yonent bobu dafa ñew pour aramal ci yeen yu bon waya wayadaw anhum israhum mu len di teggil di si nga xamne mo tegg won sen kaw jafé jafé yi nga xamne tartari yi nga xamne mo newon gacc sen kaw los ba du ngeen meuna def dara waye mu ñew ci yeen di len dindil wal aghlal allati kanat alayhim al aghlal as-sada'id fi din moy tartar yi ngeen xamne mo tegg won sen kaw ci diine yenen bobu dafa ñew pour teggil len ko fal lazina amanu bihi ñi nga xamne ñoko gem mom yenen bobu wa azzaruhu ñu wekko wa nasaruhu ñu dimbaliko wattaba'u ñu top an-nur allazi unzila ma'a leer gi nga xamne mom la yalla wacce jox ko mu and ak mom te moy alquran yalla mu ne ulaika humul muflihuna ñi ñoy ñi taxé kon xam nañ ñi taxé ñan la xam ngeen ñi taxé wala xamulen ko ñi taxé ngi ni moy ñan ñi gëm yonent yalla muhammad dimbaliko wekko top leer gi nga xamne mom la ko yalla jox yalla neena ñi ñoy ñi taxé ulaika humul muflihun kon ko bëgg taxé noy def gëmal yonent bi wégal yonent bi dimbalil yonent bi topal yonent bi lim fi indi jeexna boko defé rek daali taxé yalla bam né ñi taxé dañé ulaika ñi hum ñom ñi né ah mu né al muflihun moy ñi taxé lan moy taxé moy yalla reccël la ci safara duggal la aljanna lolu moy taxé faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz kon leerna sayyid hawa rahimahullah neena al imam sayyid hawa neena bu ngeen beugé di jeriñu ci alquran bu ngeen jangé alquran bu ayé di jeex di ngeen bayyi xel ayé fu muy jeexé suñu ayé tay bi fan la jeexé yalla muné fal lazina amanu bihi ñi nga xamné ño gëm yonent bi wa azzaruhu ñu wekko wa nasaruhu ñu dimbaliko wattaba'u nur alladhi unzila ma'ahu ñu top leer gi nga xamne mom la waccalel ulaika humul muflihun ñi ñoy ñi taxé dal nañ ci yalla def dal nañ ci yalla bolé lol moy darsu tay mbok julli di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.